tunakao Yawe na komi tunakao Poso mwindo e utande wapio Poso mwindo e utande wapio Koko na biso ya kala yena nie Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Bona nini yo Nami tunaka Nzambe na komi tunaka Yawe na komi tunaka Babu kwa nzambe tomonaka boye Basantu nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Kizabulu foto moto moindo injustice utande wapio na mama komi tunaka zambe o na komi tunaka poso mwindo e utande wapio moto mwindo Banoko bakanga biso maere boye Bike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimakate Kasi nanda kwa nzambe biso tomonaka Toko sambela chapele na maboko Toko sambela bike ko bito ndindako Sibike koyango se mindele Pona nini nzambe Nzambe o na komi tunaka Nzambe o na komi tunaka Ba profete ya mindele biso tondi maka Kasi ya bato mwindo s'accomplit même après des générations et la vérité est têtue.